lecz Bóg, honor, ojczyzna. Będziemy stanowić siłę. Zjednoczenie chrześcijańskich rodzin to ta prawdziwa, dobra zmiana na przyszłe lata. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 1 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Robert Nowaczek zeznawał przed komisją weryfikacyjną, która zajmuje się reprywatyzacją warszawskich nieruchomości. Polska na czele niechlubnego rankingu zanieczyszczeń powietrza. Rusza kampania przeciwko oszustwom podczas pokazów. Robert Nowaczek i jego siostra Marzena K. stanęli przed komisją weryfikacyjną. Zdaniem jej członków Nowaczek to jeden z najważniejszych świadków. Jako adwokat był pełnomocnikiem lub wprost beneficjentem w sprawach dotyczących reprywatyzacji przy Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43, Mogotowskiej 63 i słynnej działki przy Chmielnej 70. Adwokat Robert Nowaczek odpowiadał na pytania komisji weryfikacyjnej dotyczące kulisów postępowań reprywatyzacyjnych, które prowadził. O skali uzyskanych przez niego roszczeń przemawiają liczby. W pewnym momencie miałem złożonych roszczeń odszkodowawczych na kwotę prawie 1,5 miliarda złotych. Wniosków. Przesłuchanie Roberta Nowaczyka trwało 6 godzin. Kolejnych 20 minut członkowie komisji starali się zadawać pytania do byłej urzędniczki resortu sprawiedliwości Marzeny K. Ta odmawiała z uwagi na swoją rolę procesową w postępowaniu karnym. Usłyszeliśmy zarzuty. Ponieważ zakres postępowania pokrywa się z tematyką zainteresowania komisji, korzystam z prawa do odmowy składania zeznań. Z tego samego powodu od odpowiedzi na część pytań uchylał się również pierwszy świadek, prywatnie brat Marzeny K. Michał Fedusio, Polskie Radio. Senacka komisja ze przyjęciem bez poprawek rządowego programu Mama 4+. Wprowadza on minimalną emeryturę dla matek, które nie pracowały ze względu na urodzenie i wychowanie co najmniej czwórki dzieci, mówi wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, senator PiS-u Antoni Szymański. Matka, ale i w pewnych sytuacjach ojciec będą uprawnieni do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w sytuacji, kiedy wychowali nie mniej niż czworo dzieci, a nie mają uprawnień emerytalnych. Ustawa przewiduje, że świadczenia z programu Mama 4+ będą wypłacane od 1 marca. Minimalna emerytura wyniesie 1100 zł brutto. Dziś ustawą zajmie się Senat. Polska i Bułgaria na czele rankingu krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Raport na ten temat sporządziła Najwyższa Izba Kontroli. W zestawieniu europejskich miast najgorsza jakość powietrza jest w macedońskim Tetowie, gdzie normy są przekroczone przez 300 dni w roku. W pierwszej trójce znalazł się też Kraków. W stolicy Małopolski normy są przekroczone przez 164 dni w roku. Jak mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Polska jest na czele zestawienia, jeśli chodzi o obecność rakotwórczego benzopirenu. Pamiętajmy, że benzopiren to ta substancja, która naukowo już jest udowodniona, jest w sposób szczególny substancją mogącą wywoływać choroby nowotworowe. Jednym z postulatów Najwyższej Izby Kontroli jest wprowadzenie jednolitego dla całej Unii Europejskiej systemu ostrzegania przed przekroczonymi normami zanieczyszczeń. Jak mówi koordynator kontroli Wojciech Dudek, Polska ma w tym zakresie jedne z najbardziej liberalnych regulacji. Polska rzeczywiście mocno odstaje od poziomów nie tylko obowiązujących w zachodniej Europie, ale także na przykład w porównaniu z naszymi sąsiadami. To znaczy poziom alertowy dla PM10 jest trzykrotnie wyższy w Polsce niż w Czechach. Najwyższa Izba Kontroli zaleciła też, by Polska stworzyła kompleksowy program walki ze smogiem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Poznaj swojego kontrahenta, apelują organizacje chroniące konsumentów i Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej i dlatego ruszają z kampanią przeciwko tym, którzy naciągają klientów podczas pokazów. Adresatem akcji są hotele i restauracje, które wynajmują pomieszczenia na pokazy komercyjne. Wierzymy głęboko, że jednym z problemów czy z przyczyn jest też brak świadomości wśród tych osób, które decydują się wynająć powierzchnię dla takich nierzetelnych firm i liczymy na to, że przez tą kampanię edukacyjną, informacyjną oni będą bardziej świadomi tego, do czego się przyczyniają, bo w pewnym sensie to stają się trochę współwinni wynajmując powierzchnię, będąc świadomi tego, jaki cel ma ten pokaz. Wyjaśniał prezes Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej Konrad Szałkiewicz, a prezes Federacji Konsumentów Kamil Pluskwa-Dąbrowski dodaje, że osoby oszukane często niesłusznie wstydzą się z tego powodu i nie dochodzą swoich praw. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli już zostaliśmy ofiarą takiej manipulacji na pokazie czy na prezentacji, to mamy swoje uprawnienia i nie powinniśmy zostawać w takim przekonaniu, że teraz już nic się nie da zrobić, jestem naiwny i trzeba się tego wstydzić. I trzeba podjąć działanie, trzeba poinformować swoich bliskich, trzeba pójść do Federacji Konsumentów albo do rzecznika. Organizatorzy wyślą do blisko 40 tysięcy hoteli i restauracji ulotkę informującą o nieprawidłowościach, do których może dochodzić podczas pokazów handlowych. Przedsiębiorcy znajdą w niej też rady, co powinni zweryfikować przed wynajęciem sali kontrahentowi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy od minus 6 stopni na Pogórzu Karpackim do zera nad morzem. W ciągu dnia maksymalnie 5 stopni na Podkarpaciu. Rano możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Może też lekko popadać śnieg lub deszcze ze śniegiem na północy i północnym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. I zapraszam i zaczynamy od życia jak w Madrycie, czyli jak w bajce. Najpiękniejsze pieśni są w Madrycie. To jest kraj, to jest raj, to jest życie. Najpiękniejszych kobiet rój i wino. Dzieci tam rodzą się z mandoliną. Już od świtu piosenki z okiem płyną. Tam się nie je, nie śpi, tylko to. Senor gra, donna tańczy. Wciąż bez zmian wściekły ten obłąk tańczy. Dom się wali, ktoś umiera, ktoś się rodzi. Kiedy tańczą, to ich nie obchodzi nic. Senor gra, donna tańczy. Płynie śpiew pośród drzew pomarańczy. Nim się cały świat na głowę zbawi. Senor gra, senor gra, senor gra. No mówiłem, życie jak w Madrycie, czyli jak w bajce. No i to będzie temat naszego spotkania dzisiejszego, mam nadzieję. Zacznę od tego, że robię porządki gigantyczne, olbrzymie. Przeglądam stare listy, które od Państwa dostałem i jest ich bardzo dużo. Ja zapisuję je sobie od czasu do czasu. No i przeglądam, porządkuję, czytam. Są różne. No, jest też hejt, ale jakiż to jest hejt, proszę Państwa. Na przykład taki list, cytuję. Wciąż jesteś dresiarzem, Dariuszu. Prawda? No klasa, poezja. Więc pozdrawiam nadawcę. Nie wiem, list jest anonimowy, był. Ale bardzo dużo takich listów, trochę właśnie dzisiaj wyciągnąłem na powierzchnię i Państwu odczytam, podzielę się nimi, bo one są wielkimi prezentami bo one opowiadają o takiej rzeczywistości jak z bajki, jak w bajce. Rozmawialiśmy z moją koleżanką, z Edytą, która mówi, wiesz co, ja pamiętam, jak byłam mała, jechaliśmy małym fiacikiem przez wielki las. Prowadził tata, była zima, tak jak teraz, był wspaniały śnieg i ja czułam, i był księżyc, i ja czułam, że wjeżdżamy do bajki, że jesteśmy w bajce, tak zupełnie, jesteśmy w niej. I potem ten świat się odczarował, ale jednak ta bajka, ta czarodziejskość, nie wiem właściwie jakich użyć, no, ta poezja, no niechże tak będzie, została gdzieś, no, no może w jakimś zaułku, no może w jakimś kąciku, ale jest. I myślę, że to jest, że do takich chwil tęsknimy i takimi wspomnieniami się otulamy, szczególnie jak jest tak paskudnie za oknem i w telewizji, i w internecie, jak teraz. I myślę, że jak na dobrym komplemencie można przeżyć ponoć 2 tygodnie, albo nawet i dłużej, to na takich wspomnieniach, takimi chwilami można się żywić całe życie. I zróbmy sobie dzisiaj prezent. I pobądźmy w bajce, i przypominajmy sobie takie chwile. Ja się chcę z Państwem podzielić takimi, no mam tu fragmenty listów, które kiedyś dostałem, którymi się Państwo ze mną, z nami podzielili. No i zróbmy sobie taki bajkowy wieczór. Co Państwo na to? Ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To teraz będzie piosenka do pary, do tamtej. Pierwszej, tam to była senior gra Donna tańczy, mała orkiestra dancingowa, a teraz będzie warszawska orkiestra sentymentalna i noc w wielkim mieście, też bajkowo. Cię pełną tajemnic w ciemni, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wśród okien i bram, aż cię odnajdę spowitą w mrok i olśni mnie twój jasny wzrok. Ja i ty, i więcej nic. Z ciepła twych wilgotnych wag, ciężar ciała umych wag i dwojga serc stłumiony krzyk. Kto jesteś, nie wiem, lecz znam. To uczucie to w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim przyjdzie dzień i zniknę ci jak błędny dzień. ciemną noc. Spiesz się zanim przyjdzie dzień i zniknę ci jak błędny cień. Listy. Będę cytował. Czasem powiem coś od siebie i też Państwa zapraszam. Sprzed 4 lat list pisze Ania. Pamiętam, jak dawno temu wieczorem wracałam do domu z moim tatą. Mogłam mieć może 5 lat. Pamiętam, że było późno. Późna, ale ciepła jesień. Pamiętam, że prowadził mnie za rękę. Pamiętam kurtkę, którą miał na sobie jego i uścisk naszych dłoni. I w górze widać było wszystkie gwiazdy. Pamiętam, jak uniosłam rękę, wskazując jedną z nich i zapytałam, jak się nazywa. Syriusz, odpowiedział natychmiast. A tamta? Wskazałam inną. To Vega, powiedział z przekonaniem. Chyba nawet nie patrzył na moją rękę. A ta? Alfa Centauri. I następna, i następna. I tak przeszliśmy całą drogę. Te wszystkie nieznane imiona brzmiały wówczas magicznie i fascynująco. I jeszcze, teraz o księżycu będzie. To Ewa. Przypomniało mi się, jak będąc maluchem, święcie wierzyłam, że światła samochodów, domów i latarni to są gwiazdy, które spadły z nieba. Najpiękniej, Anio, gwiazda po księżycach jeszcze jest inna historia. Najpiękniej spadały w deszczu. Dzisiaj mi się te gwiazdy nagle przypomniały. Jazdy samochodem do i ze szpitali, do albo od babci, bardzo często spędzałam w niebie. Albo na księżycu, bo inna powieść jest taka. Ewa znowu. Jechałam z babcią autobusem, była pełnia. To były góry, wjeżdżaliśmy pod górkę tym autobusem, była noc czy wieczór i była pełnia księżyca i czułam, tak pisze, że wjeżdżamy w ten księżyc i już na nim jesteśmy. Po co o tym mówię? Po co to czytam? Bo i teraz inny list, fragment. Pani Irena. Pamięć tych pięknych stanów pomaga przetrwać to, co niby jest ponad siłę. Prawda? Prawda. Słuchamy. I może Państwo zechcą opowiedzieć, napisać. Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Słuchamy. To jest Moon River. Dobra, a to Anna, która tak pisze, pisała kilka lat temu. Wtedy tytuł audycji, temat audycji, gdzie jest życie? Była taka książka z obrazkami i dla dzieci i właśnie no, o tym rozmawialiśmy, gdzie to życie się ukryło. I pani Anna tak napisała: gdybym miała najprościej odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest życie, to bym powiedziała, że tam, gdzie ludzie podają sobie ręce i cieszą się tym. Prawda? Pani Marta, dzień dobry. Witam serdecznie w Trójce. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Nawet dobry wieczór. Tak. Oto ja mam historię, która pięknie nawiązuje do ostatnich słów, które pan przeczytał. No proszę. Takim początkiem chociaż, że życie jest tam, gdzie ludzie się podają ręce, i to może mniej, ale tam, gdzie się cieszą. Tam, gdzie się cieszą. Mnie się przydarzyła taka historia, dla mnie naprawdę bardzo, bardzo bajkowa. I tego nie powiedziałam pani, bo nie zdążyłam chwilkę wcześniej. Pani Wiole Myszkowska, związana która też, jest wydawcą. Związana też z Trójką. A no to słucham, ciekawe. Ale to będzie w epilogu. No, no. A na razie, wracając do początku, kiedyś, będąc już dorosłą osobą, co prawda, dosyć młodą, tam około 20 lat miałam, wracałam z pracy. Z pracy barowej, późnym wieczorem, cichym miastem, na przedmieścia, i mijałam budynek, który nie wiadomo do kogo należał, taki nie wiadomo co, nie wiadomo czyje, tak raczej w ruinie, i dobiegła mnie z tego budynku muzyka. I na tyle były to interesujące dźwięki, że podeszłam tam. Budynek był taki opustoszały i wyglądał, jakby ktoś się dobrze zatroszczył o to, żeby nie było widać, co jest w środku, bo były pozasłaniane okna, ale wyraźnie było widać, że ktoś tam jest, no i słychać było muzykę. Ja stanęłam na takiej werandzie pod oknem i słuchałam tej muzyki, bo była dla mnie niesamowita, bardzo żywa, energetyczna, i w pewnym momencie wyszedł z tego budynku na tą werandę człowiek, Czech albo Słowak, nie pamiętam, ale nie Polak, to u mnie w mieście w Polsce się działo. I zaczął do mnie mówić, no tak porozumieliśmy się jakoś, że czemu ja tutaj stoję, czemu nie wchodzę do środka, kiedy już mu powiedziałam, że muzyka mnie zainteresowała. Mówię, no nie przyszło mi to do głowy, żeby zapukać, żeby wejść. Więc on mnie zaprosił i mówił, wejdź, chodź, zobacz, co tu się dzieje. Weszłam tam i okazało się, że jest to miejsce, w którym jest muzyka tak na maksa i jest mnóstwo ludzi. I było to dla mnie niesamowite, bo wydawało mi się, że znam większość ludzi w moim mieście. To nie jest duże miasto, to z którego pochodzę. Nie, tam było mnóstwo ludzi, których nie znałam. I po przejściu kilku pokoi, w których już nie pamiętam, co się działo, ale tam w każdym coś się działo, trafiłam do dużej, dużej sali, bardzo dobrze wyciszonej, bo to, co do mnie wyciekało z zewnątrz, to było zupełnie innego kalibru, jeśli chodzi o decybele też i intensywność i szczegółowość dźwięków, niż to, co się działo już w środku. W tej dużej sali zobaczyłam naprawdę mnóstwo ludzi i na scenie, na lekkim podwyższeniu, stało kilkanaście osób, każda miała inny instrument. I oprócz kilkoro osób, które miały taki stały instrument, jak tam gitara czy perkusja, ileś tam osób wymieniało się w trakcie innego numeru instrumentami. Ta wymiana była dla mnie po prostu bajkowa totalnie i w ogóle to, że się tam znalazłam. I zauważyłam jedną znajomą osobę. To była dziewczyna, która ze mną pracowała w barze, więc poczułam taki punkt zaczepienia też. To rzeczywiście, to jest naprawdę, bo miałam taki moment, że gdzie jestem w ogóle, to ja, jak to się stało, że ja tu jestem. I muzyka była przecudowna. Ja stamtąd po jakimś czasie wyszłam, taka bardzo, bardzo otumaniona, powiedziałabym, oszołomiona. Poszłam do domu i tak sobie myślałam, kurczę, czemu ja tam nie zostałam dłużej? Bo krótko byłam tam. Byłam tym chyba tak zdumiona, że nie umiałam tego ogarnąć. I potem długo, długo nic. I po jakichś, nie pamiętam, 3 miesiącach mniej więcej, słuchając Trójki, nagle usłyszałam coś, co wydało mi się znajome. Tylko tak myślę, kurczę, to jest premiera. Właśnie usłyszałam przed chwilą, że prowadzący mówi, że to jest premiera. Że państwo to puszczają pierwszy raz. I to była ta muzyka właśnie? To była ta muzyka, to było Pogodno, orkiestra. Ach, Pogodno. Aha. Tak, i to jest dla mnie taka bajka, że jakby, nie wiem, to dla mnie łączy różne rzeczy. To jest dla mnie bajka, która łączy moje prywatne życie z radiem, którego słucham od dzieciństwa, z takim przeżyciem czegoś, wejścia w coś, gdzie myślałam, że się nie da, gdzie nie można, gdzie o czymś nie pomyślałam, że można w to wejść. I jest też ciąg dalszy, bo ta bajka jakoś tam trwa, ludzi się poznało, poznałam kogoś też. I no jest to dla mnie taka naprawdę bajka wielopoziomowa też. Aha. I to był też taki pierwszy moment, kiedy sobie zdałam sprawę, że ja czuję muzykę tak naprawdę. Aha. W sensie, że ona jest we mnie w ciele, więc ta bajka jest taka bardzo, bardzo też organiczna. I wyniknęło też tego takie zainteresowanie śpiewaniem samym sobie. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Piękna opowieść. Do widzenia. No to ta muzyka to będzie zupełnie inna. No ale też jest bajkowa, magiczna. No przepraszam, te słowa zupełnie nie oddają istoty rzeczy, prawda? Zdarzają nam się takie chwile. Wchodzimy jakby do bajki. Jesteśmy jakby na księżycu. Jesteśmy w gwiazdach. Jak to nazwać? Nie wiem, to pewnie opowieść jest lepsza niż definicja. No to może spróbujmy poopowiadać sobie, a teraz posłuchajmy. To jest jedna z moich ukochanych piosenek. No kompletnie inna muzyka, ale no posłuchajmy. Będziemy płakać. Była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryjomu moje włosy. Więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły, dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku pod różami, choć już minął rok. Tęsknię za tobą i niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi. Od hoteli powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Teraz takie wspomnienie pani Magdy z Bielska-Białej. Przypomniało mi się, jak Adam Zagajewski opowiadał o swojej poezji i zwrócił uwagę na kosy, które tak krótko i tak różnie, każdy podobno inaczej śpiewają. Powiedział też, że odkrył zachwyt Marii Dąbrowskiej nad nimi i bardzo się wtedy ucieszył z takiej wspólnoty w odczuwaniu. To ważne. Jeszcze a propos wspólnoty w odczuwaniu i próby podzielenia się tymi, no niechże będzie już magicznymi chwilami, chociaż wiem, że to słowo jest wyświechtane i nie oddaje istoty rzeczy, raczej opowieść oddaje, może się zbliżyć. I opowieść jest taka. Ania, list sprzed 6 lat. Jako dziecko często chorowałam. Już tego nie pamiętam, ale znam historię z opowieści moich rodziców. Lekarze zalecali moim rodzicom, żeby zabrali mnie nad morze i moja babcia powiedziała mi, że tam jest takie dobre powietrze i że powinnam się poczuć lepiej i już nie chorować. Więc jak byliśmy nad morzem, to się uparłam, że nadmucham dla babci balonik tym powietrzem z nadmorza. No i balonik na pewno wrócił z nami z wakacji. Jak długo jeszcze był, tego nie wiem. Ale piękne, prawda? Piękna opowieść. I pomyślałem jeszcze o takim liście. Ktoś napisał kiedyś tak. Gratuluję panu nas, słuchaczy. I to prawda. To święte słowa. Bardzo dziękuję. Wiem, że państwo tam są. Nawet jak państwo nie dzwonią, nie piszą, to wiem, że jesteśmy razem. Czuję państwa obecność. I bardzo państwu dziękuję za to. O takich, no dobrze, może takie lepsze słowo, epifanie. Może to jest to słowo, może nie, nie wiem. Dzisiaj rozmawiamy, które są z nami i nigdy nie odejdą. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, jak w bajce. Canto fado pela noite dentro, ele trabalha todo dia fora, corre tão veloz o tempo e chega apressado. Não vás embora. Fecho os olhos pela noite fora. Acordar. forte, oh meu amor, fica mais tempo. Canto fado pela noite dentro. Ela trabalha todo dia fora. Wyciągałem stare listy z różnych folderów, ale się okazuje, że państwo też mają moje listy. Właśnie dostałem taki list sprzed 2 lat, wymiana korespondencji z panią Aldoną, którą najserdeczniej pozdrawiam. Bardzo mi miło. A teraz chciałbym coś... Teraz tylko muszę zrobić pstryk i muszę zrobić drugi pstryk, bo tych listów jest sporo i ja się w tym troszkę gubię, ale dobrze, tak. Chyba będzie dobrze. Takie magiczne, no przepraszam za wyświechtany przymiotnik, chwile. No może takie. Wspomnienie z dzieciństwa, bo teraz będzie taka piosenka też o dzieciństwie George'a Michaela, przepiękna. I tutaj pani Magda pisze, przed 8 lat list. Wspomnienie z dzieciństwa. Miałam może 5 lat. Mocno gorączkowałam w czasie choroby. Pamiętam, nie wiem dlaczego, ale czułam tak w brzuchu strach przed śmiercią. Mama dała mi jakiś lek, przykryła puchową kołdrą, robiła układy, wypociłam się, wymęczyłam i gdy temperatura spadła, obudziłam się. Byłam wtulona w rodziców, którzy leżeli. Tata po prawej, mama po lewej stronie. Miałam pod ręką ulubioną lalkę i pamiętam to ciepło. Nie z powodu gorączki i tej grubej kołdry, ale takie ciepło wewnętrzne, połączone ze spokojem i radością. A strach zniknął. I tu jeszcze jest taki epilog, ponieważ to jest fragment listu. Pani Magda wyliczyła, sporządziła całą listę takich chwil, takich momentów, takich wspomnień. I to jest jedno z nich. I pisze tak. Wie pan, czasem trzeba usiąść i sporządzić taką listę, żeby zobaczyć, że jednak warto. Że jednak warto. Pani Magda, pozdrawiam serdecznie, jeśli słucha. No to... Zapraszam państwa do opowieści. Wiem, że przychodzą maile, przepraszam, bo ja mam tutaj sporo tych różnych pomocy dydaktycznych i nie do końca się w tym wszystkim łapię, ale spróbuję się jakoś łapać. No, ale zapraszam. Oczywiście. I teraz będzie George Michael, a potem może ktoś z państwa opowie. George Michael i Round Here. Here on the gravy train, I guess my mama had a real bad start to the game. They went walking and she took his name round here. There was dancing in the afternoons those days, waiting tables, chasing girls with the money. George'a Michaela o dzieciństwie szczęśliwym zaczyna się od przywołania postaci ojca i tak się też kończy. Więc ten list też będzie o ojcu. Przed chwilą napisała Sonia i pisze tak. Jakże ważną postacią w bajce jest ojciec. Jest zima. Z dużym śniegiem. Pewnie niedziela. Ma może 7, może 10 lat. Mój brat o 3 lata mniej. Tatuś zabiera nas na górkę Skarbowców, to jest na Wrocławskich Krzykach, żeby pozjeżdżać na sankach. Ale bajka jest drogą do tej górki. jak książęta jesteśmy na tę górkę wiezieni na sankach. Jesteśmy do siebie przytuleni, trochę zmarznięci. Z buzi wylatują nam obłoki pary, a przed nami symbol opieki, bezpieczeństwa i obdarowywania radością. Wysokie, mocne plecy ojca, okryte płaszczem. Takie płaszcze nazywałeś kiedyś jezionka. Kapelusz, jego ręka w rękawiczce, trzymająca sznurek od naszych sanek. A spod dziarskich kroków pryska na nas śnieg. Pachnie czystą zimą i bezgraniczną ufnością. No i jeszcze listy i listy. Będę je czytał i się z Państwem nimi dzielił. Też mam jeszcze te stare listy od Państwa, które znalazłem, odtworzyłem, wybrałem fragmenty albo całe, są nawet i to są właśnie te epifanie. Może takie słowo jest najlepsze? Zapraszam. 7 trójek dariusz.pugalski@polskieradio.pl. wieści są bardziej w mailach dzisiaj niż wokalnie. Znaczy, no wokalnie są, jak słychać, ale państwo jakoś mniej dzwonią. No i w mailach, to jest takie miłe. Takie listy, które kiedyś... Właśnie nie wiem, co u pana słychać, młody człowieku? Taki młody człowiek do mnie pisał różne piękne listy i nawet taki, pamiętam, jestem. No i już. Prawda, że ładne? To bardzo dodaje skrzydeł. Albo dzisiaj, pan Bartek. Po wielu latach słucham pańskiej audycji w nowym miejscu i skłoniło mnie to do czegoś, czego nie robiłem chyba nigdy. To znaczy zaprzeczyłem powiedzeniu, co masz zrobić jutro, zrób dziś. Przeniosłem teraz wygodny fotel z piętra na parter przed radioodbiornik i delektuję się pańską audycją. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I pan, mówię bardzo młodym człowieku, a tu jest pan dojrzały, pan Lech, też bardzo pięknie. Jestem, słucham, uczestniczę, współprzeżywam, prawda? Cudownie. Jeszcze jeden list. Teraz będzie o prezencie. No te magiczne chwile, no że tak użyję znowu tego klepanego przymiotnika, są właśnie nimi. I proszę posłuchać, pan Grzegorz. List dosyć świeży. Kiedyś on jakoś przepadł. Jakoś nie... No czasami jest tak, że te listy gdzieś wypadają i warto by było do nich wrócić. I no to wracam. List od pana Grzegorza. To był bardzo ciężki finansowo i życiowo okres w życiu mojej siostry. Mimo to koniecznie chciała wiedzieć, co kupić nam w prezencie pod choinkę. Prosiliśmy ją, żeby nic nie kupowała. Ma z nami spędzić wigilijny wieczór i to będzie dla nas radość. Ponieważ bardzo nalegała, zaproponowałem, żeby naszej dwuletniej córeczce Alicji kupiła mleko w kartoniku z sympatycznym pingwinkiem na opakowaniu, a nam pastę do zębów. I tak się stało. Nasza córeczka, Alicja, miała dużo radości z patrzenia na uśmiechniętego pingwinka, bo zrobiłem z niego pudełko na kredki, a my wypełniliśmy konkursowy kupon producenta załączony do pasty, wysłaliśmy go. Po 2 miesiącach otrzymaliśmy list z informacją, że właśnie wygraliśmy porządnej klasy zmywarkę. I to był prawdziwy prezent, taki prezent z serca. Panie Grzegorzu, pozdrawiam całą rodzinę. I zapraszam państwa. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Namba na tano Mute sukudu Nasita na bene we Mwende yimba kaleti Namba na tano Mute sukudu La cita na benimbe Mwende yimba keleti La timbi no kukana Mwende na beni no batui Pila obiru Wase nyende ni kavwe Lungan mwende nende ni kavwe Timbi no kukana ye Monde no be mi no batwe Kila obi gondur wasinyende nikai longemo ende nikam.